50 languages. 31. در رستوران 3. در رستوران 3. من یک پیش غذا می خواهم. من یک پیش غذا می خواهم. من یک سالاد می خواهم. من یک سالاد می خواهم. من یک سوپ می خواهم. من یک سوپ می خواهم. من یک دسر می خواهم. من یک دسر می خواهم. من یک بستنی با خامه می خواهم. من یک بستنی با خامه می خواهم. من میوه یا پنیر می خواهم. من میوه یا پنیر می خواهم. ما می خواهیم صبحانه بخوریم. ما می خواهیم صبحانه بخوریم. ما می خواهیم نهار بخوریم. ما می خواهیم نهار بخوریم. ما می خواهیم شام بخوریم. ما می خواهیم شام بخوریم. شما صبحانه چی میل دارید؟ شما صبحانه چی میل دارید؟ نان با مربا و عسل؟ نان با مربا و عسل؟ نان توست با سوسیس و پنیر؟ نان توست با سوسیس و پنیر؟ یک تخم مرغ پخته؟ یک تخم مرغ پخته؟ یک تخم مرغ نیمرو؟ یک تخم مرغ نیمرو؟ یک املت؟ یک املت؟ لطفاً یک ماست دیگر بیاورید. لطفاً یک ماست دیگر بیاورید. لطفاً باز هم نمک و فلفل بیاورید. لطفاً باز هم نمک و فلفل بیاورید. لطفاً یک لیوان آب دیگر هم بیاورید. لطفاً یک لیوان آب دیگر هم بیاورید.